tysięcy złotych. Brak opłaty dotyczy przelewów na konto w Alior Banku. Szczegóły w regulaminie na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenie przed ulewami wciąż aktualne, ale opady powoli słabną. Stołeczny ratusz chce przyjąć Sejm Dzieci i Młodzieży. Unia Europejska zapowiada ochronę interesów swoich firm działających w Iranie przed sankcjami USA. Aż do rana obowiązują ostrzeżenia przed ciągłymi opadami deszczu wydane przez IMGW, zwłaszcza w Świętokrzyskiem oraz w Kujawsko-Pomorskiem. Grzmieć może jeszcze na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wciąż pada niemal w całym kraju, ale na szczęście nie tak mocno jak wczoraj, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Występują także burze i one też są bardzo mocno rozrzucone. Zarówno mieliśmy burze na północy, w centrum, na zachodzie kraju. Te opady już są zdecydowanie mniej intensywne niż w ciągu minionej doby. Będzie coraz mniej opadów, coraz mniej burz. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Po wczorajszych ulewach nie zostały przekroczone stany alarmowe w rzekach, mówi hydrolog z IMGW Dariusz Witkowski. Nie mamy przekroczeń stanów ostrzegawczych ani alarmowych, także sytuacja jest stabilna i bezpieczna. Ulewy dotknęły przede wszystkim Opolszczyznę, południową część Wielkopolski, ziemię łódzką, województwo świętokrzyskie i zachodnią część Lubelszczyzny. Od lipca wynagrodzenia samorządowców niższe o 1/5. W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nim pensje m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20%. Warszawa jest miastem otwartym dla wszystkich. Przyjęliśmy niechciany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego parlament seniorów. Przyjmiemy też Sejm Dzieci i Młodzieży, zadeklarowała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży planowanego na 1 czerwca. Wiadomo, że chodzi o trwający w Sejmie już 30 dzień protest osób niepełnosprawnych. Unia Europejska zapowiada ochronę interesów swoich firm działających w Iranie przed sankcjami USA. Przywódcy 28 krajów na spotkaniu w Sofii dali Komisji Europejskiej zielone światło do działania. Po decyzji o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z umowy nuklearnej, amerykański prezydent zagroził sankcjami wobec firm, także europejskich, które będą nadal prowadziły działalność w Iranie. Kilka krajów, w tym Polska, uważa, że konieczna jest renegocjacja umowy z Teheranem. Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że konieczne jest wypracowanie wspólnie z USA nowego układu z Teheranem. Układu obejmującego zarówno pociski balistyczne, jak również działalność czy aktywność Iranu w regionie, a więc swojego rodzaju ucieczka do przodu. W tej sprawie są różnice zdań, bo nie wszyscy są przekonani do renegocjacji umowy. Jednomyślna zgoda była natomiast, jeśli chodzi o ochronę europejskich firm działających w Iranie, mówił szef Rady Donald Tusk. Komisja dostała zielone światło, by mogła działać, jeśli tylko europejskie interesy będą zagrożone. Do początku sierpnia komisja ma uaktualnić tak zwaną unijną regulację blokującą. Przepisy zostały przyjęte w połowie lat 90., kiedy Stany Zjednoczone nałożyły sankcje gospodarcze na Kubę, na które Unia nie chciała się zgodzić. Przewidują one, że unijne firmy nie powinny brać pod uwagę decyzji wydanych przez sądy czy instytucje krajów trzecich, w tym przypadku USA. To teoretycznie otwiera drogę do odszkodowań. Unia jeszcze nigdy z tej regulacji nie skorzystała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze kartka z kalendarza. W jego życiu przeplata się walka o niepodległość Polski, badania nad językiem i kulturą ginących plemion. Dziś setna rocznica śmierci etnografa Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1887 roku został on zesłany na Syberię, gdzie odkrył w sobie nową pasję, mówi Michał Bronowicki z Muzeum Józefa Piłsudskiego. Bronisław Piłsudski był bardzo długo wieziony statkiem na Sachalin. Tam spędził pierwszych 10 lat, potem pozostał na Sachalinie i zajął się sprawami naukowymi, mianowicie badaniami etnograficznymi. Pioniersko badał między innymi lud Ainu, który zamieszkiwał kiedyś Sachalin i północną Japonię. Joanna Baranowska z projektu Bronek Edukacyjnej Gry o starszym bracie Józefa Piłsudskiego. I na przykład nagrania na wałkach woskowych, które stworzył, są skarbem. Ożenił się tam z córką wodza Kimura, miejscowego wodza Ainów, i nawet nosił przydomek króla Ainów. Jego potomkowie do dziś zresztą żyją w Japonii. W gimnazjach japoński, uczą się o Bronisławie Piłsudskim. Dla nich to jest ten, który, można powiedzieć, ocalił kulturę ludów, które zamieszkiwały Sachalin czy Hokkaido. Mówił Lesław Dahl, kurator zakopiańskiej wystawy poświęconej Bronisławowi Piłsudskiemu. Bronisław Piłsudski zmarł prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Tonął w Sekwanie 17 maja 1918 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Opady powoli słabną, burz też coraz mniej. W nocy będzie od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim do 11 w centrum i 12 na Podkarpaciu. Jutro na zmianę chmury i przejaśnienia, przelotny deszcz i burze jeszcze głównie na wschodzie i południu kraju. Od 14 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem do 18 w centrum i 22 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 52-osobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 19 maja w Warszawie w Wilanowie. Więcej informacji na viennalifemarathon.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Warszawy, Czesław Lang i Polskie Radio. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where vibe, I'm going gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, when I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but a 4K. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Fast guy, young bad girls do it well. Chest. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see 4 million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, kisses leaving just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Bad Girls to Emma Jane, rozpoczęcie naszego spotkania, drugiej godziny naszego spotkania w czwartek. Ta zła dziewczyna, w cudzysłowie, pierwszy swój wywiad radiowy na żywo miała w zeszłą sobotę w radiowej Trójce i nigdy o tym nie zapomnę. Teraz nagranie z nowej płyty Thievery Corporation. Trick-or-treaters in costume disguised as leaders, charismatic public speakers, false prophet and fake healers, articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes, in front of TV camera with an innocent approach, no more lies and policies, one apology, trying to ask please, when I squeeze on you upon your knees, justice for else, says the minister Farrakhan, so I'm stand up a yard and oath with my Glock up in my hand, if I take it literally, fuck it, geez, I'm kinda sorry, but smarty needs to answer what them really do to pretty. Give me the microphone, I met me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much poker piled up, get the thing them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. Cause our bombs them metaphoric, bleak, bleak, bleak, use them metaphoric. Bombs them metaphoric, bleak, bleak, bleak, bleak, use them metaphoric. Bombs them metaphoric, bleak. Bombs them metaphoric, they use them metaphoric. These are the days of the last days. On the last page of the book of the dark age, we are part ways with the oppressor, seek predecessor. Wake up and sister, then we team up together. We will meet when we meet on the battleground. Tread my microphone for a shotty and some copper stone. Just be ready when they have a sound, but not fully grown fuss. Just around us so we never nervous. It's a mental war, now this shit turned physical. From long time scars, we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights so with spiritual. Sights so with spiritual. So they be like, hey, prod they pull on the sights with subliminal. Get them mad, then chastise them as criminal. Keep with drugs and the guys, say it clinical. Cause our bombs them metaphoric, they use them metaphoric. Bombs them metaphoric, they use them metaphoric. Tiver Corporation, pomyślałam, że to nagranie Letter to Editor świetnie się z MIA dogada, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, jak i jeżeli chodzi o treść. To teraz drugi z dwóch, bo słuchaliśmy już tytułowego, utworów na najnowszym singlu Roisin Murphy. Na początku maja Roisin Murphy wydała nowy singiel All My Dreams na stronie A, a na stronie B ukrywa się właśnie ten utwór, którego teraz wspólnie wysłuchaliśmy, zatytułowany Innocence. To ja teraz przenoszę się ze świata Roisin Murphy do świata przyjaciółki szkolnej Mikachu, która... No i zapomniałam, jak poprawnie wypowiedzieć nazwę. Tirca. Tirca. Hebrajskie słowo, ale także imię tej artystki. To be with you, no reason not to be next to you, you next to me, holding you, you holding me. Time again, I want to see the way you look at me. I could be away from here with no one, just you. What I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. Sounds so serious, but you are taking me away from all this hate. All it takes is your arms, your smile. I let you, you're letting me closer than I've ever been. I want you around me, always, always. All I want is I love you. Gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. Feels like it's raining super soul. Like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Po serii singli i intrygujących przedstawień samej siebie, Tirzah gotowa do debiutu. Ma ten debiut nadejść 10 sierpnia i płyta zatytułowana będzie Devotion. Ale już tutaj ktoś stęka, już tutaj ktoś chrapie. Skoro wspomniałam o Mikachu, to właśnie ona, ale w roli osoby, która przeinterpretowuje utwór Matthew Herberta. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick Ma. Matthew Herbert wymyślił utwór August 2010. Mikaczu przygotowała wersję nazwaną Dance Music Remix, a w sierpniu 2018 pojawi się płyta koleżanki Mikaczu, czyli Tirca. I teraz jeszcze jeden utwór, który oryginalnie wymyślił Matthew Herbert, Dani Siciliano. To było bardzo dawno temu, wtedy jego partnerka artystyczna, i może na tym stańmy, towarzyszyła mu na płycie, z której ten utwór pochodzi, ale wersja przedstawiona na naszej antenie wyszła spod rąk DJ-a Koce. silent voice singing. It's only the darkness bringing memories of you. It's only the first double meaning. It's only the second hand dealing. It's only you carefully stealing pieces of me. Wow. Whoa, that's a good one. That was Motor City Drum Ensemble remix of Midland. Next category of remixer, where do you go when you just want a genius? A kind of crazy scientist, a real remix specialist, where you don't know exactly what you'll get, but you know it will be incredible. He might be my favorite remixer ever. He's very certainly in the top five. His name is DJ Kotze. I think that's how you pronounce it. And I recently caught up with him to ask him some crucial questions on the art of remixing. It's a good question. What is the best remix I've ever done? I'm not sure. Maybe the one from Michael Douglas, Matthew Dear, Elementary Lover, but I'm not sure. It depends. Always the last one is the best for some weeks. What do I think is the all-time best remixer? I thought a long time about this question, and I think it's me. Or wait. Yes, it's me. And do I know the secret of making a great remix? No, I don't know the secret. Please tell me, I need to know to keep the pole position. Thank you. Bo naprawdę poczucie humoru jest bardzo istotne. Tutaj na swój temat żartował sobie DJ Kotze, remiksując utwór, który można znaleźć na płycie Matthew Herberta. Płyta ukazała się w roku 2001, Bodily Functions, genialny album, świetnie brzmi. I w tej wersji zremiksowanej przez DJ-a Kotze, ale świetnie brzmi jako płyta. Tyle lat minęło, a nadal pomysły zarejestrowane przez Matthew Herberta, dźwięki i to, jakie wykorzystał i głos Dani Siciliano, to tworzy wspaniały, wspaniały świat. Ale te głosy to już nie głosy Dani Siciliano. Te głosy wykorzystane przez duet Simian Mobile Disco na najnowszej płycie. A Perfect Swarm to nagranie, które pochodzi z tego albumu. Jazz Show i James Ford duet Simian Mobile Disco na najnowszej płycie, na pierwszej od wielu lat, która uwzględnia także głos ludzki, swoje siły połączyli z chórem, który nazywa się Deep Throat Choir. Chór głębokiego gardła. To nagranie myślę, że daje przedsmak, ale z pewnością nie odkrywa wszystkich kart, które na tej nowej płycie zawarli, więc warto sprawdzić ją na własne uszy. A my teraz zajmiemy się płytą, która w tym tygodniu w programie alternatywnym jest najważniejsza. To jest nasza płyta tygodnia. Nosi tytuł Day One, a odpowiada za nią Wojtek Grabek. To Wojtek Grabek, jego najnowsza płyta Day One. To jest płyta, którą Wojtek opowiedział u nas i zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka i także będzie jeszcze opowiadał oczywiście w różnych programach, więc wystarczy wpisać jego nazwisko do wyszukiwarki na radiowej stronie. Ale jeżeli chodzi o płytę najnowszą, to oczywiście ona jest przedmiotem naszego konkursu. Wczoraj pytałam o tą debiutancką płytę i gratulujemy tym, którzy płytę wygrali. Krótko przypominając, Wojtek pochodzi pochodzi z artystycznej rodziny, więc w pewnym sensie na muzykę był skazany i od dziecka uczył się pilnie. Uczył się pilnie, grał na skrzypcach, a jak to bywa z muzyką, która też jest ciężką pracą, to tą ciężką pracę odrobił. No ale potem zaczął studia, potem pomyślał o tym, że mógłby wydawać płyty, potem się do tego rozczarował, ale to, co odłożone, żyło w środku i po dłuższej przerwie Wojtek wrócił do wydawania płyt. Teraz ta płyta ma oficjalną premierę jutro w wersji CD. Ma się pojawić także, tak obiecywał Wojtek, w wersji winylowej, ale spotkaliśmy się z artystą, kiedy Day One ukazywała się po prostu na rynku w wersji cyfrowej, a zatem nakładem samego artysty bez łączenia swoich sił z kimś, kto mógłby się zająć dystrybucją, a najpierw w produkcję już fizycznych nośników. Pytanie konkursowe dzisiaj będzie bardzo proste. Jaki tytuł nosi utwór z najnowszej płyty, płyty Day One, w której słychać głos naszego bohatera? 2 2 7 3 czekamy na szybkie i sprawne odpowiedzi, które zamkną nasz konkurs i jednocześnie ogłaszamy napisy końcowe dzisiejszego programu. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, mówimy już dziękuję i do usłyszenia.